Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 задавать питання 1 يتعلم يدرس يذاكر вучиться هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Вучні вучаться шмат? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ні, вони вучаться мало. يسأل. Питать. هل تسأل المعلم مرارا؟ Ви часто питаєте наставника? لا، لا أسأله مرارا. Ні, я питаю його нечасто. يجيب. Отказывать. أجب من فضلك. Отказывайте, коли ласка. أنا أجيب. Я отказываю. يشتغل. Працавать. هل هو يشتغل حاليا؟ Ён цяпер працує? نعم، هو يشتغل حاليا. Так, ён цяпер працує. يأتي. Приходить. هل ستأتون؟ Ви прийдете? نعم، سنأتي حالا. Так, ми зараз прийдем. يسكن жить هل تسكن في برلين؟ Ви живете у Берліні? نعم، أنا أسكن في برلين. Так, я живу у Берліні.